takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 listopada, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Od lipca wzrosną podwyżki dla medyków. Resort zdrowia i związkowcy osiągnęli porozumienie. Ameryka żegna Colina Powella, w Waszyngtonie trwa pogrzeb byłego sekretarza stanu. Młodzi upominają się o planetę, ulicami kilkunastu polskich miast przeszedł strajk klimatyczny. Są potrzebne działania, które zmienią naszą ekonomię, zmienią nasze postrzeganie na cały świat, zmienią nasze nawyki. Jest finał rozmów resortu zdrowia z przedstawicielami środowiska medycznego. Minister Adam Niedzielski poinformował po południu, że udało się osiągnąć porozumienie w sprawie podwyżek dla medyków. Będą one obowiązywały od lipca przyszłego roku. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział po spotkaniu trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia, że szacunkowy koszt propozycji to 6,5 miliarda złotych. To jest ogromna kwota, która robi oczywiście wrażenie, ale też oznacza bardzo realne wzrosty wynagrodzeń w przyszłym roku dla praktycznie każdego zawodu medycznego. Minimalne wynagrodzenie lekarza wzrośnie z 6700 do 8000 złotych. Minister zaznaczył, że do minimalnego wynagrodzenia doliczane są różne dodatki, między innymi stażowe czy za dyżury. To jest wynagrodzenie, które dotyczy tylko pewnej grupy, bo na ogół średnie wynagrodzenie lekarzy, jak mówił Adam Niedzielski, jest zdecydowanie wyższe i wynosi 16 tysięcy złotych. Podwyżki otrzymają także przedstawiciele innych zawodów medycznych. Pielęgniarki z wykształceniem średnim zostały przekwalifikowane do grupy z wykształceniem wyższym i otrzymają podwyżkę rzędu 1500 złotych. Fizjoterapeuci, diagności i psycholodzy otrzymają dodatkowo 1400 złotych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Inflacja jest problemem nie tylko Polski, powiedział prezydent. Andrzej Duda w rozmowie z TVP Info po zakończeniu kongresu 590 w Jasionce koło Rzeszowa podkreślił, że wszyscy prezydenci państw Europy Środkowej mówią o wzrastających cenach energii i materiałów budowlanych. Prezydent przypomniał też o środowej decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która podniosła stopy procentowe o 3/4 punktu procentowego. Jak mówił, tego typu decyzje nigdy nie są łatwe. Z jednej strony oczywiście trzeba tą inflację starać się ograniczyć. To jest jeden z najważniejszych środków ku ograniczeniu inflacji. Uatrakcyjnić lokowanie pieniędzy w sektorze bankowym. Ale z drugiej strony proszę pamiętać, że wzrost stóp oznacza wzrost utrzymania kredytów. Przecież wielu ludzi w Polsce ma nieruchomości kupione na kredyt. Młode rodziny mają kupione na kredyt mieszkania. Tam każde 200-300 zł wzrostu to są pieniądze, które są im wyjęte z portfela. Więc to są bardzo poważne i bardzo, bardzo trudne decyzje. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział dziś, że rząd w przyszłym tygodniu poinformuje o propozycjach dotyczących łagodzenia skutków inflacji. W Waszyngtońskiej Katedrze Narodowej odbywa się pogrzeb Colina Powella, pierwszego czarnoskórego sekretarza stanu i szefa połączonych sztabów wojsk USA. W ceremonii biorą udział prezydent Joe Biden, byli prezydenci Barack Obama i Jimmy Carter oraz była sekretarz stanu Hillary Clinton. Tuż przed południem czasu lokalnego ubrani w galowe mundury żołnierze reprezentujący wszystkie rodzaje sił zbrojnych wnieśli do katedry owiniętą w amerykańską flagę trumnę z ciałem Colina Powella. W ceremonii pogrzebowej poza obecnymi byłymi prezydentami wzięli udział członkowie jego rodziny, przyjaciele, sekretarze stanu i obrony, a także członkowie kongresu. Przyjaciel Powella, Richard Armitage, wspominał go jako ciepłego człowieka, ciekawego świata, mającego poczucie humoru i wielkiego miłośnika muzyki. Podczas uroczystości wykonywane były pieśni religijne, patriotyczne i wojskowe, a także utwory popularne, m.in. Boba Marleya i Abby, której Powell był miłośnikiem. Mszę świętą celebrowali duchowni kościoła episkopalnego, do którego należał były sekretarz stanu. Colin Powell przez dziesięciolecia pełnił służbę w amerykańskich siłach zbrojnych i administracjach republikańskich prezydentów. Cieszył się jednak szacunkiem polityków obu partii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na koniec wracamy do kraju. Młodzi ludzie maszerowali dla czystego środowiska. W Katowicach odbył się młodzieżowy strajk klimatyczny. Wydarzenie ma związek z odbywającym się w Wielkiej Brytanii szczytem klimatycznym COP26 organizowanym przez ONZ. Jak mówili uczestnicy marszu, ważna jest zmiana nawyków, ale też i całego systemu. Są potrzebne działania, które zmienią naszą ekonomię, zmienią nasze postrzeganie na cały świat, zmienią nasze nawyki. Nie podnoszę na temperaturę!

Są takie utwory, którym trzeba dać wybrzmieć. Queen i Bohemian Rhapsody, ten gong na końcu, który wieńczy utwór, ta puenta. I tutaj podobny zabieg zastosowany przez wokalistów i ta narastająca końcówka przez ostatnie sekundy. Oh yeah, na końcu to jest coś, co powinno wybrzmieć. Za każdym razem, kiedy słuchamy We Don't Need Another Hero w wykonaniu At The Movies. W programie trzecim Polskiego Radia teraz zespół Nonpoint. Oni wydali singiel, który miał dwie strony. Na jednej stronie był utwór Ruthless. Bardzo agresywny, ja wiem, rapkorowy trochę utwór, natomiast wyjątkowo dobry. Obiecuję za tydzień go Państwu zaprezentować. To jest druga strona tego singla, czyli utwór Ruthless. Ale na pierwszej stronie Nonpoint wydał cover Prince'a When Doves Cry. Bardzo zacny cover, warto dodać. Dave, if you will, the picture of you and I engaged in a kiss. The sweat of your body covers me. Can you, my darling, can you picture the dream if you can, a courtyard, an ocean of violets and bloom, animals strike curious poses, they feel the heat between me and you. Satisfied. So why do we scream at each other? When Doves Cry w wykonaniu Non Point. Teraz w Trójce, 18 minut po 20. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl. Zaglądam. To mój prywatny listonosz oczywiście. Dobry wieczór, panie Łukaszu, tak pisze pan Paweł. No, pan zdaje relację, co robił. Bardzo tutaj w takim razie czuję się zobligowany do przekazania słuchaczom, że pan Paweł do pracy pojechał rowerem, a jadąc z powrotem ominął piątkowe korki, mówiąc, że rower to magiczne urządzenie i że pan poleca. Serdeczności i miłego wieczoru. I ma pan jakąś zagadkę dla nas na później. No dobrze, to proszę śmiało podesłać, ja chętnie przekażę. Natomiast z tym rowerem do pracy. Pogoda robi się coraz gorsza. Ja rozumiem, że na zachodzie Europy podróżowanie do pracy rowerem jest czynnością normalną. Zastanawiam się, jak w Polsce poradzimy sobie z tym, bo ja też bardzo chętnie. Ja owszem, czemu nie? Polecam, zalecam, zachęcam, korzystam. Pytanie tylko, do kiedy jest to realne? No, bo można się zdziwić, pojechać do pracy, mając piękną pogodę, a potem odśnieżać rower, co już nie jest prostą czynnością, a już potem jazda po takim śniegu, to w ogóle. Muzycznie teraz się uspokoimy. Na najbliższe 3 minuty będzie delikatnie, eterycznie Amazon i California Dreaming. All the leaves are brown and the sky is gray. I'm for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA. If I was in LA. California dreaming on such a winter's day. Stopped into a church. I passed along the way. Well, I got down on my knees and I began to pray. You know the preacher like the cold. He knows I'm gonna stay. California dreaming on such a winter's day. California Dreaming, Amazon. I tym delikatnym sposobem teraz mezalians dwóch elementów naszego programu. Mezalians naszej sekcji specjalnej, bo będzie utwór, który jest w połowie coverem. Główny riff pochodzi z utworu Metalliki, ale utwór jest zgoła inny. I jednocześnie mezalians amerykańskiej muzyki, dlatego że jedziemy teraz do Stanów Zjednoczonych, do USA w naszym programie Trzy Strony Dźwięku na antenie radiowej Trójki. Przed państwem utwór, do którego wykonano jeden z najbardziej rock'n'rollowych teledysków w historii muzyki. Ten utwór to American Badass, zagra go nam Kid Rock. And I've set up and tore down this stage with my own two hands. We've traveled this land, packed tight in minivans. And all this for the fans, girls, money and fame. I played their game and had to scream my name. I will show no shame, I live and die for this. And if I come off soft, fix you on this. Are you scared? Devil without a cause, and I'm back with the beaver hats and Ben Davis slacks. 30 pack of strolls, 30 pack of hoes. No Rogaine in the propane flows. The chosen one, I'm the living proof. With the gift, the gab from the city of truth. I jab and stab and knock critics back. And I did not stutter when I said that. I'm going platinum selling rhymes. I went platinum 7 times. And still they're ill and wanna see us rise. I guess because the only God knows why. Why, why, why, why? They call me cowboy, I'm the singer in black. So throw a finger in the air, let me see where you're at. Say, hey, hey. Let me hear where you're at. Say, hey, hey. I'm giving it back, so say, hey, hey. Show me some metal and say, hey, hey, hey, hey. Yeah. Fuck all y'all. I like AC/DC and ZZ Top. Pocephus, Beasties, and the Kings of Rock. Skinner, Seeger, Limp, Korn, the Stones. David Allen Coe with No Show Jones. Yeah! Pass that bottle around. Got the rock from Detroit, soul from Motown. The underground stone, fucking pimp. With tracks that Mac can slap back the whack. Never gain away, I don't play with ass. But watch me rock with Liberace Flash. Pump rock the class, boy bands are trash. I like Johnny Cash and Grandmaster Flash. Flash, flash, flash, flash. They call me cowboy, I'm the singer in black. So throw a finger in the air, let me see where you're at. Say, hey, hey. Let me hear where you're at. Say, hey, hey. I'm giving it back, so say, hey, hey. Show me some metal and say, hey, hey, hey, hey. Yeah. Yeah, I saw your band jumping around on stage like a bunch of wounded ducks. When you gonna learn, sucker? You just can't fuck with. Listen. American Badass to Kid Rock. Program trzeci Polskiego Radia i amerykańskie listy przebojów. Jedziemy teraz dalej. Moja kategoria wagowa do niedawna, ale to dlatego, że ja schudłem, a nie on. Rag & Bone Man, 36-letni, co prawda brytyjski wokalista, ale popularny w Stanach Zjednoczonych. Utwór Alone, którego posłuchamy, nawiązuje do rozmowy, którą artysta odbył ze swoją przyjaciółką na temat presji, z jaką spotykają się kobiety zakładające rodzinę i dzieci. I podobno, zdaniem artysty, kobietom nie należy zadawać pytań brzmiących: kiedy będziesz miała dzieci, kiedy wyjdziesz za mąż, ponieważ niektórzy po prostu mają inny plan na życie. Utwór pochodzi z 6. studyjnego albumu brytyjskiego wokalisty, czyli ma 36 lat i 6 płyt na koncie. To jest bardzo zacny wynik. Zatem Rag & Bone Man w trójce Alone to amerykańskie listy przebojów. 28 minut temu minęła godzina 20. Hurry up and find the one that makes you feel like you become complete. Feed the kids and wash their clothes. Be jealous of a life that's out of reach. Never felt that way inclined. It's taken all the years to find out you're free, supposedly. All your sisters and your brothers all have significant others of their own. Must be a thousand times she told you that your body's getting older, don't you know? Don't that make you feel alone? Rag & Bone Man za nami w trójce, a ja zaglądam do mojego prywatnego listonosza, gdzie pan Paweł zasyła zagadkę. Zagadka brzmi: kierowca Fiata ma brata, lecz brat kierowcy Fiata nie ma brata. Kim jest kierowca Fiata? Proszę pana, to jest za proste. Jest siostrą. Dziękuję. Przed nami w takim razie kolejny utwór. Załatwę pan. Tydzień temu ta zagadka od pana była dużo ciekawsza. Jakaś taka napracowanko było widać. Dzisiaj widzę, że tak... chyba, że to zła odpowiedź. Po prostu to, co ja powiedziałem. 2 2 7 3. To nasz numer telefonu. Trey Lewis i Digged Down in Dallas. To kolejna pozycja w programie. 3 strony dźwięku, proszę. I bet she didn't think twice about Amarillo. Hill Denver, all the ones crossed her mind. She's flying down 40 like a bat out of hell from Memphis. She left me all alone in Montgomery tonight. She's getting digged down in Dallas, red out and running, tag teamed up in Tennessee. Hang on in Austin, but fucking Boston, getting digged down. Trey Lewis i utwór wpisany do listy najgorszych utworów w Los Angeles przez jeden z tamtejszych magazynów. Ale to dlatego, że pan Trey Lewis dopuścił się niecnych zachowań werbalnych, będąc pod wpływem, no i miało to wpływ na jego karierę. Zatem proszę tak nie robić, bo nieładnie jest to. W trójce teraz zostajemy jeszcze w Stanach Zjednoczonych. The Black Keys. Mówią niektórzy, że jak się gra na fortepianie albo pianinie, to żeby na tych czarnych nie grać. I chyba stąd się wzięła nazwa, czarne klawisze, The Black Keys. Utwór Crawling Kingsnake to jest utwór, który promuje 10. album grupy, czyli album Delta Cream. Utwór, na którym ma się znajdować 11 coverów utworów najsłynniejszych bluesowych artystów pochodzących z Mississippi. Crawling Kingsnake to jest cover standardowy standardu bluesowego Lee Hookera. A sam zespół Crawling Kingsnake to amerykańska kapela, której członkowie wychowywali się w jednej dzielnicy, znają się odkąd mieli około 10 lat, otrzymali 12 nominacji i otrzymali 7 statuetek Grammy. Raz grali w Polsce. 7 lat temu. No to proszę, The Black Keys, Crawling Kingsnake na antenie radiowej Trójki. Crawling Kingsnake, crawl up on your door, crawl up to Rolling Kingsnake, The Black Keys. I teraz zabieramy się ze Stanów Zjednoczonych i jedziemy do Niemiec. Tutaj DJ Playbox, Purple Disco Machine. Tego słuchamy w tej chwili na antenie radiowej Trójki. Ja przypomnę nasz numer 2273. Jeżeli ktoś z Państwa poczuje potrzebę uzewnętrznienia się, proszę śmiało korzystać. 2273. Zapraszam do kontaktu. To Playbox, Purple Disco Machine. Zostajemy w Niemczech, dlatego że tutaj również na listach przebojów krąży Pink z córką swą, czyli z panią Willow Sage Hart. To utwór Cover Me in Sunshine. Bardzo zacny utwór na koniec... Na koniec? Jaki koniec? Chciałem powiedzieć na koniec dnia, ale to nie jest koniec dnia jeszcze. Ale zbliża się koniec jesiennego dnia, jest chłodno, a ten utwór wlewa ciepło i serce. Ciepło i radość w nasze serca, zatem przykryjmy się promieniami słońca razem z Pink i jej córką, proszę. I've been dreaming friendly faces. I've got so much time to kill. Just imagine people laughing. I know someday we will. Taka młoda, tak czysto śpiewa. Willow Sage Hart, czyli córka pani Pink. Ten duet, matka z córką, za nami. Cover Me in Sunshine. A przed nami utwór, który jest popularny w Niderlandach. I tam się teraz muzycznie przeniesiemy. Homegrown to jest nazwa zespołu, a We Are Homegrown Heroes to tytuł utworu. Zatem utwór z tego roku, świeży, popularny w kraju, w którym w zasadzie wyjątkowo popularna jest muzyka progresywna, a ten utwór raczej prostszy w swej konstrukcji. Homegrown, prosto z Niderlandów. I jeszcze jeden utwór przed godziną 21. Przypomnę, o 21.00 serwis Trójki, a potem wracamy z programem Trzy Strony Dźwięku. Ten utwór, którego teraz posłuchamy, to połączenie bluesa, elektroniki, nowej fali, a sam wokalista inspirował się swoimi ulubionymi filmami z gatunków film noir. Debiutancki album grupy ukazał się w ubiegłym roku, a Heart Bound to Fall zapowiada kolejną płytę, której premiera jest zapowiedziana na przyszły rok, czyli 2022. Posłuchajmy sobie Somewhere Drive i Heart Bound to Fall. Bardzo ciekawy, niski głos wokalisty. Bardzo przyjemnie się z tym utworem spędza czas w Trójce. So now I drink to all the people spinning out of